پسند ہے تو آج بھی جب تک ہم دیا جائے تو نہیں دقت ہوگی. جناب کی تجویز میں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا, لوگ کپڑے لے آئے تھے کاٹ کے, میں نے کہا کہ اس کی اصل پیٹرول کا مادہ ہے جو آتش گیر مادہ ہے, ایک سے نہیں آپ لوگ سوتی کپڑا لے آئے. لوگ اس سے خوش ہوئے, اگرچہ دیر لگی انہیں تھوڑی سی لیکن بہت خوش ہوئے. میں مئی جا رہی ہے قبر میں ایسا کپڑا لاؤ جو سنت کے مطابق ہو. امام بخاری نے باب گزشتہ سے اشارہ کر دیا تھا کہ تین کپڑوں میں ختم کیا جائے گا, اب ترجمہ سے وکاس نہیں, اگر تین میں سب نہ ہو تو دو کپڑوں میں ختم دینا جائے گا. چلیے کفن وفن تو ایک دل کی پسند کی باتیں ہیں, اعمال کا کفن ہوتا ہے. چلیے آدمی کو اپنے عمل درست کرنے چاہیے اور برے عمل سے توبہ کر لینا چاہیے. اللہ کی ایک ایسی ذات ہے کسی کے دل سے نظام کو فوراً نام کر دے, دیر نہیں اور کوئی ایسا مجھ سے کوئی معافی مانگے ہو سکتا ہے فوراً معاف کر نہیں سکتا ہوں. وجہ کیا ہے میں انسان, میرے دل میں امتحان کی کیفیت, ہو سکتا ہے کسی کی بات بہت ناپسند معاف کر اور اللہ سے مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے ناراض ہوں, وہ آپ کو راضی کرنے لگے تو آپ راضی نہیں ہوئے, ان کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ ان اللہ علی پر رضا فیض فوراً راضی ہو گئے. وقف کر دل قصر ہنوں کو, جیسے تجھے کوئی پہاڑ پر سے گرایا تیری گردن کو گرایا خطر سے, کہ آپ اس وقت کیا کریں اور خان کا گردن توڑ دی بیچارے کی, پھر آپ کیا کریں گے پکڑوں گا پکڑ کے گردن کو ایسے ماروں گا بیٹھا لوں گا, بیٹھا کر کے وہاں پر ایک لوہے کا چمک لگا دوں گا, اے پکڑے گا اس کو چھوڑنا ٹھیک رہے. چلیے یہ دیے گئے تو اللہ جانا جینا مرنا خدا کے پر. ایک لڑکا چھوٹا سا گرا چھپر سے دو گھنٹے بے ہوش رہا تو وہ اس میں آپ ٹھیک ہو کاغذ بچانے کے آتے ہیں, تم لوگوں کو بچانے کے آئے ہوئے ہیں کیونکہ کسی لیے تم لوگ مر نہیں گئے, اتنے دن سے کہہ رہا ہوں مرو مرو مرو کم وقت ہو, تم نام نہیں لیتے راضی نہیں کرتے مرنے کو, مر لو تو اچھا ہے کہ ہمیں جنازے میں جان دیے نہیں آئے, کہیں سے روز بول لوں گا دعا کر لوں گا. بہت شوق تھا بچے جانا لیکن سفر میں میری کمر ٹوٹ گئی تھی, اس کے بعد سے میں چل کر پاتا ہوں چل نہیں سکتا بچہ. چند قدم چلنے کے بعد میری رگیں کمر کے اوپر سے اسے ٹھیک کر دی, گانٹ پڑ گئی ہے یہاں پر کمر کے اوپر. اگر یہ کوئی تبدیل کا کارخانہ ہوتا میں کہہ دیتا یہ گانٹ والی جگہ تم لوگ لے لو اور اپنی پڑھیا مجھے دے دو, لیکن تبدیل ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے رگوں کا پورے بدن میں جھاگ بچھا دیا, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مرکزی رگوں کو کوئی کاٹ کے نکال لو تو پوری بدن پھیل شرائن کے ساتھ ان کی خلاقی کی جان دے دو. چلیے ہو سکتا ہے تمہاری گردن کاٹ کے تھوڑا سا اس میں سے گوشت نکال لیا جائے, کہ کیا کریں گے ہم بے کار چیز ہے, تم تو کسی قابل نہیں, تمہارا گوشت قابل نہیں, تمہارا پوسٹ قابل نہ تمہارے عقل قابل, تم پاگل ہو سب. ایک ساتھ تمہیں پاگل کہتا ہوں تو ان کو تعجب تھا کہ مجھ کو پاگل کیوں کر دیا, آج میں نے مدد نہیں کیا اس کو, میں نے کہا بھائی دیکھو قرآن مستند صفحہ کیا لکھا ہے, کافی نہیں بولنا ہے. نیچے لکھی ہوئی تھی دل, اس کو تو پڑھ رہے تھے سفا, اوپر لکھا ہوا تھا سفا سوان بنا کر اس کو دل پڑھ رہے تھے. میں نے جب زیادہ دیر ہو گئی اور میں دل ڈھونڈتا رہا اس میں بات نہیں مل رہی تھی, میں نے کہا مجھے دیکھا. اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ پاگلان گجرات نے سب پاگل کر دیا. اس نے لکھا تھا اس کتاب سے نقل کیا, اس نے اصل الٹا لکھا. اس نے سوچا یہ کیا جلد 24 صفحہ 10 اس نے بنا, جلد 10 صفحہ 24, تو اب وہ مضمون میں جو ڈرامے نہیں رہا. تو میں نے کہا بہت جگہ ڈھونڈا بیٹا, یہ شاید 24 میں ہوں, 240 ہو, 140 ہو, تھک گیا تو میں اگر اصل ہوتا دکھائی دوسرا دیکھی تو اس نے لکھا جلد 24 صفحہ 10. اب وہ جلد نہیں مل رہی حضرات کو ادھر کے ادھر میں. بابا یہ کون سا کارنامہ ہے, ایسے تم غیر متوازن دماغ کے ہو, تم کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب کی جلدیں ہیں, ان کا آپس میں تناسب ہے, تو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے یہ جلدیں یہاں رکھی ہوئی. جب بہت زور سے ڈانٹا جب جا کر کے تھوڑی عقل آئی, میں نے کہا رہی آج بھگن اپنے استاد کی دانت نہیں صحیح, اس لیے عقل علم صحیح نہیں ہو ہی نہیں سکتا. جو استادوں کی جھوٹی اور ڈانٹ سنتا سہتا رہتا ہے اسی کی عقل علم درست ہوتی ہے اور وہی جو ہے کھلتا اور کرتا ہے. یہ پیدائشی ایسا ہو لگتی ہے, لیکن آج کل کے قوانین یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں. کہ قوانین کیا چیز ہے, میں نے ایک دن یہ لفظ بول دیا کہ ایک بڑے مولوی صاحب مشہور کہنے لگے, آپ قوانین بولتے وہ سمجھے یہ قوانین جو ہے ایسے ہی ٹک پونجیا لفظ ہے, میں نے کہا جناب اعلیٰ یہ لغت کا لفظ ہے. سمجھ میں آیا, ایک دن میں نے ان سے مذاق کیا, میں نے کہا یہ اسموکنگ وغیرہ, اس نے وہ اسموکنگ کرنے کے بہت عادی اور مجھ کو بچے بڑی ریزن ہوتی ہے اس مصیبت سے. اب یہ پاگل کہہ رہے اسموکنگ کیا چیز ہے, اسموکنگ کے معنی اس میں مٹھی بھر کر کے کوئی کھانے کی چیز ڈال دو اور انگلی کے اشارے سے اس کو کم کم کر کے نکالتے رہو اور کھاتے رہو چوبل کر لیجیے. اسموکنگ کے معنی سگریٹ پینا. آج کل تحقیق ہو چکی ہے سگریٹ میں زہر ہوتا ہے, صحت کو برباد کرتا ہے, آدمی سمجھ سے کام کرے کیا رکھا ہوا ہے. ایک لڑکا گٹکا کھاتا اچھا جی, عام طور سے تشریح آتی ہے کہ جس سے جو انسان کو کینسر ہوتا ہے تو اس کو بیماری ہو گئی. شروع میرے پاس آیا, میں نے کہا جو میں کرتا ہوں وہ مان کر ٹھیک ہے, اس نے کہا مان لو. میں نے کہا گٹکا چھوڑ دے, تو تھوڑی دیر کو ٹھہر گیا. میں تو کم وقت چھوڑ رہا ہوں کہ جی چھوڑ, پھر وہ ملا سال بھر کے بعد. میں نے کہا رے گٹکا شریف کا گٹکا شریف ہوتا ہے کہ نہیں, تو بڑا معقول جواب ہے کہ 800 سے 500 کے خلاف تھوڑے تھوڑے صحت بھی ہو. ان کے والدین پریشان تھے, سمجھاتے سمجھاتے آجز ہو گئے. بس وہ اللہ تعالیٰ ماں کی تو دعا لگائی کرتی ہے, لگائی زبان میری تھی ماں کی دعا تھی, کوشش شروع بچوں کوئی فائدہ نہیں سگریٹ بیڑی وغیرہ پینے میں. اس کے بجائے آپ لوگ کالی وہ الائچی ہے اس کے دانے رکھیں, اس سے فائدہ ہوگا, معدہ صاف ہوگا, اس سے آپ کو راحت پہنچے گی. غلط سلط عادتیں کرنے سے کیا فائدہ, یہ پورانی جو ہوتی ہے نہایت خود کر کے سنتی ہے, مجھے بہت بیڑی پیتے ہیں اور ہزار رات ادھر پان کھائیں گے, ادھر کھینی کھائیں گے, ادھر اس کے اوپر جو ہے بیڑی پیئیں گے. وہ ایک لوٹا کا ہزار میں ہمارا ساتھی اور بس وہ بیٹھا, وہ پانچ یا چھ نمبر ملا تھا, چھ میں دس سات ملے کر بیڑی بیڑی کابری کابری. میں کہا بیڑی میں آیا کہ کوئی یہ بولتے نہیں پہلے امتحان ہوا کہ ان میں دین پھیلا جب یہ کنڈم ہے نا اس مزدور برادری تو یہ جب انہوں نے مولانا کو دیکھا زیارت کی تو شوق پیدا ہوا اس کے بعد اب تو پکے دن برادری کرنا پتہ نہیں کہاں چلے نہ ہمارے ساتھی کو کیسے اچھے بات تو نیند میں بڑی عجیب تھی پرنوی نے بتایا میں نے استاد پاتے ہوتے تھے جن بچوں کو احساس ہو جاتا اپنی روٹی کٹنگ کرتے تھے اگر چھ ساتھی ہیں تو چھ روٹی کھائیں گے چھ نکل جائیں گے لیکن یہی پرنوی کیسے ہو گئے ایسے ہو گئے ہیں جیسے ان کو کوئی بھوک لگی ہوئی ہے جان سے مل جائے لاؤ بھائی لاؤ بھائی کیا لاؤ بھائی لال حرام بھی کو ہونا چاہیے لاؤ بھائی کیوں نہیں سنجیلے کا قصہ ایک سادات کا جھنڈا تو ایک آئی سبق پڑھا لیکن چہرہ اترا کمزور نہیں ان کو سید اکڑ صاحب یہ رئیس کے پتے ختم ہو گئے بہت تیزی اور اس کے بعد کھانا لے کے آئے فرمایا پرزن جس وقت مجھے تم نے سمجھ لیا کہ تم کھانا لینے جا رہے اشراف ہو گیا اب میں نہیں کھاؤں بس سید صاحب اٹھے ایک دم کھانا لے کے چل دیے اور تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے کہنے لگے حضرت اب تو اشراف نہ رہا ہوگا بہت خوش ہوئے کہ لاؤ ہاں اب اشراف کیسے لوگ تین تین دن سے فاتح ہو رہے ہیں کھانا آیا تو کھا نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کے تقوا کا عالم ہے لوگ کرتے آج شہیدوں کو بہت کرتے ہیں یہ ہے ہی ان کا رشتہ بھی جو سادگی میں سب ساد ان کے اثرات بالکل عجیب سوری قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمال وزن وتقيله في دوره ولا تخلطه ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن إسلام إلى أن لبسته من فاعل في زمين في طرف عائل یا تو وقع کی طرف آئل یا راحلہ کی طرف اور رقص کی نسبت اس کی طرف مجاری میں گردن سواری میں گردن نہیں توڑی بلکہ گر جانے میں توڑی یہاں اصلاحی نقل ہوئی ہے میری نظر ابھی پڑ گئی بل فاعل الواقعہ میں نے لکھا کی کتاب میں الوقع یہ جو مسلم امت تھے بہت کافی اصلاحات کرتے تھے ایسے میں اس کو فائدہ ہوا بھائی اگر نقل نہ کرتے تو اس میں تو مجھے نظر نہیں آتا وہ تو اتنا مٹ گیا ہے کہ جیسے تم لوگ مٹ گئے کہ ہم مٹ گئے ہاں ہمیں تم نظر نہیں آتے تم کو ہم نے خلدیگر میں داخلہ دلا دیا ہے اور نہ کرے تم میں سے 200 فیل ہو کہ تم مزہ ہے تم لو کھانا بند ہو تم لوگ یوں کرو کہ بھائی یہ کیا ہے تم بھوک لگی ہے کب وقت ہو تمہیں جو ہے پٹواؤں گا تاکہ تم مرو دو چاہتے لیکن یہ بنگالی اور بہار کی مرنے والے نہیں جھونک میں جھونک کے کم وقت کہاں مریں گے نپٹ جاتے ہیں لیکن کہ ہمیں جھونک کریں اور کیا ہو تم کو انتم منٹ گنوائی نکٹ جانے والی برادری کہاں مرتے تین تین دن پاتا ہو جائے تب بھی تم مرو گے تم مرتے تم بے حیا تم کو مروانا پڑے گا میزائل لوں گا اگر 2-3 روپے تو ملتا ہو مار دوں گا کہ 2-3 کا میزائل ہاں ہمارا میزائل الگ ہے کہ کیا چیز ہے ڈنڈا اب آسان سے ڈنڈا منگوانا ہی پڑے گا بچوں تم مارنے کے لیے کیوں وہ ایسا ذرا بچوں ہلتا ہے نرم ہوتا ہے ذرا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اگر سخت ہوتا نا لے لیتا اس کو چیک کر بھی رہتا مارتا بھی رہے کیا فائدہ اس مارنے سے کیا فائدہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ ہر ایک کو نہیں مارتے اسی بچے کو مارتے تھے جو مار سے خوش ہو، اور اس کو مارتے تھے جس کے مار کو جس کو مار سے فائدہ ہو، اور جو کنڈم شنڈم ہو جیسے مدراسی کدراسی ان کو نہیں مارتے تھے، کہ ان کو تو تھرڈ ایئر آئے سر تھرڈ ایئر میں جاتے ہیں بے روک بار کی، اور جو سمجھدار ہوتا تھا اس کو بہت پیٹ دیتے، خصوصاً جو مولانا کا سازن ہوتا تھا اللہ اس کو خیریت نہیں دیتی تھی، لیکن بچوں خوش رہتا تھا سازن ملتا تھا نا مولانا سے، اس کو معلوم ہوتا تھا ہم کو کیا ہم نے کیا پڑھ لیا، میں تو بچوں بہت چھوٹی ہوئی تھا سر میں جیسی کتاب نہیں پڑھ سکتا، دو بار بیمار ہوتے گئے تو بھائی ساتواں ساتویں نوکر پوری کر کے شاید بیچ میں بس گھر چلا گیا، آیا تو خدا سے نو ہو رہی کیا غلطی کر لے گئی ادھر بھی چھوٹ ادھر کی، اور مولانا نے بٹھا دیا کہ پڑھ اور غلط پڑھنی بس اور میری جان کو آ گئے لے گئی سمجھے بھائی، لیکن حضرت مولانا نے سمجھ لیا کہ چھوٹی ہوئی بات، اب مولانا فارسی بولتے ہیں کہ کیسے فارسی بولتے ہیں، مولانا کی مثال آئین جیسا علم تھا تو وہ پیچھے کی باتیں سامنے لاتے تھے حروف کے اندر مسائل کہلواتے تھے، اس سے جو باتیں یاد ہو جاتی حقا کی وسط ہو جاتے نہ ہو تو کچھ پاس نہیں ہوئے تھے یا وسطے نہیں تھے سب یہ سب عائد نکل گئے، پتا نہیں کیا تھے مولانا کہ ہمیں اگر پا جاتے تو کیا کرتے، تمہیں اگر پا جاتے یہ گردو کسے کہا جاتا ہے یہ پالو لیمن یسکن البراری اور سہاری اور اکول بھاؤں بھاؤں، چلیے اور سمجھدار پا جاتے تھے یا اللہ اس کے پیچھے جھنڈا لیے کرتے کہ آپ کے پیچھے سختی کرتے تھے مارتے نہیں کم مارتے بیماریوں کی وجہ سے رعایت لیتے بہت بیمار رہتا تھا دوا بھجواتے رکھے دن کے ہمارے ساتھی کو وطن کہ ڈاکٹر سے کہہ کے دوا لے کے جاؤ اس کی، لیکن قصائی کی طرح بنے رہتے تھے ایک دم بچوں کبھی مولانا ہنس کے تو بولتے ہی بالکل قصائی کی طرح خوفات سے اب ہنسنے لگے تھے جن میں بٹھا ہو گیا میں ان سے ملنے گیا مولانا میرا کھانا لے کے آئے، میں کہا ان کے سامنے ہمیشہ پھر میں ادب کی وجہ سے اٹھا بس میرا پاؤں کسی پھنسا قریب تھا کہ گر پڑوں دوسرے زور سے فرمایا بس آپ مجھے بیٹھے رہتے پائے بس میں ٹھاٹ سے بیٹھا رہتا تھا اور مولانا لا کے کھانا خود رکھتے ٹھاٹ سے کھانا ویسے ڈانٹ دیتے کوئی ایسی ویسی بات پا نہیں تو ناراض ہوتی ان کو تو حق کرتے بچے اس بات کے تو ایسے ہی حق رہتا جون پور رسول آباد نکالی تو ان سے پڑھ کر کے چلے گئے، کئی سال بعد آئے شاگرد کا تو بڑے درد برف لباس پہنے ہوئے تھے، میرا حالت بہاری پور نبی کھولا یہی لوگ بڑے ذرا شان شن شنانا کرتے رہتے ہیں، فرمایا میاں خدا کی دی جو بیلوں کا گوبر پڑا ہے ذرا اسے ہٹا دو گے، بس انہوں نے فوراً بولتے ہیں چڑھائے پانی کے اور فروئی سے گوبر ایک طرف کر دو، بہت خوش ہوئے بہت فرمایا کام کرنے والی بہت، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم نے پڑھائی کو نہیں آ گئی سو الحمد للہ یہ بات تو استاد دعائیں سیکھ لیں، استاد مولانا صدیق احمد صاحب کشمیری فرماتے تھے کہ میں رسول خاں کا گدا رکھتا تھا کہ مولانا رسول خاں پڑھاتا فارغ ہو جاتا پھر اپنا گدا خود رکھتا، تو میں نے کہا کہ حضرت میں گدا رکھتا کر لوں گا فرمانے لگا کب تک رکھے گا حضرت روز رکھتے ہیں تو روزگردہ روز رکھتے تھے, پھر آخری دن فرمایا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میری دعا کو ایسی ہی نہ سمجھنا. تو حضرت فرماتے تھے, میں نے کہا حضرت تو بات کرتے فرماتے تھے اس کا اثر یہ ہے کہ مدرسے مجھ کو درخواست کرتے ہیں, میں مدرسوں کو درخواست کرتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں حضرت نے کبھی بتایا نہیں رسول سنسار ہیں گزار قانون گزارے پاکستان بزرگ ہوں اور صاحب کے شاد حضرت پکا شاہ ریز کا سنگیتا رنگ وغیرہ ساتھی تھے لیکن ان کو بھی ڈانٹ دے دے تو گزرے آپس مولانا اعزاز علی کو کہہ دیا مجھے لگوش صحیح بڑے آدمی تھے اور ادھر کی بولی اور ہے بچوں پٹھانے کی بولی ہوتی ہے وہاں جن کی صحیح وبل اسلام الام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحنوت للميت حنوت حنا بالفتح الحاء ایک مرکب خوشبو ہوتی ہے یہ میٹا کمبر ہر وقت گلی میں سے نکلتا رہتا ہے ستائے ہوئے لوگ یہ کیا بھی کہیں بلبم ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ میت کو حنوت لگانا جائز اور غلیب نے یہ بات پیش کی ہے کہ جب محرم میت کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا فی صوبین ولا تحنطوا. اس سے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ میت کو حنوت لگانا ایک متعارف امر تھا, یہاں بھی ممکن تھا کہ صحابہ اس محرم میت کو حنوت لگا دیں لیکن وہ احرام کی حالت میں مرا تھا اور احرام کی حالت میں کچھ بھی کی اجازت نہیں, اس لیے آپ نے یہاں یہ تو فرما دیا کفنوں کی صوبین لیکن حنوت کے استعمال سے منع فرما دیا. حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ بخاری حنوت سے منع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کر دیا کہ حنوت کی ممانعت مورن کے حق میں سارے انواد کے حق میں, لیکن حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے فہمی غرض مصنف میں چوک ہو گئی ہے. یہ ہم بات موجودہ عبادت پر بخاری میں لکھی ہوئی ہے کہتی ہیں شاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, یہ نہیں معلوم کہ شاہ صاحب کو رحم ہوا یا جامعہ کو سننے میں رحم ہو گیا, اور آدمی بچے سننے میں کچھ سے کچھ سن لیتا ہے اور کچھ سے کچھ لکھ دیتا ہے. چلیے نوکر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا خط لکھا رہا تھا, وہ کسی عورت کا نوکر اوپر سے چیل نے بیٹ کی, اس نے چیل کو گالی دی اور وہی چیل خط پر آ گئی, اور جب وہ وہاں خط پہنچا تو نوابی دور اس نے مواخذہ کیا. تو اس نے صحیح صورت حال بیان کی یہ بات لکھی, معافی ہو گئی صحیح بات لکھی. ایسا ہوتا کہ آدمی بعض کوئی بات بولتا ہے لکھتا کچھ ہے وہ بات کھا کر, اسی لیے ضرورت ہے کہ جب کوئی بات لکھی جائے تو فضول میں باتوں میں مشغولی نہ ہو ورنہ اس کا کچھ لکھا جاتا ہے. چلیے وہ بھی بات فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت اذ وقعنا الى ابي طاق ساعد وقعنا ساعد کو اے حشمت کو اس کا سر توڑ دیا او فاقعصت ہو اے بتقدیم العین على الساعد بے اقسمت سبب اس کے معنی قتلت ہو سریعا چلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسلوں بھی ماہی مسجد وقفیروں بھی طبعی ولا تحمیت ہو ولا تخبیر ولا سوف ان اللہ یبعاتو عمل قیمت ملبیا وبالاسلام الى آخر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بابن کیف یکفن المحیم بابن کیف مہم کو کس طرح کفن دیا جائے روایت الباب سے معلوم ہو گیا اس کے کفن کی شکل یہ ہے کہ اس کے سر کو نہ ڈھانکا جائے یہی امام شافعی احمد اور جمہور علماء کا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں یفعلوا به ما یفعلوا به حلال یعنی اس پر سر ڈھانکا جائے گا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول اول کو اختیار کیا اور قول ثانی کی تردید فرمائی قول ثانی یہاں پہنچ کر زینب بن منیب کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ استفہامیہ ہے اور کہتے ہیں کیفیت تو حدیث میں واضح طور پر وارد ہوئی ہے لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ شاید یہ اس آدمی کے ساتھ خاص ہو یا ہر محرم کو عام اس لیے امام بخاری نے استفہامی ترجمہ منعقد کر دیا حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بظاہر کیفیت تدفین بتانا مقصود ہے استفہام مراد نہیں ہے میں کہتا ہوں بالکل یہی ثواب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے ابواب الحج میں ترجمہ منعقد کیا ہے حدیث باب پر ترجمہ منعقد کیا ہے باب سنت المحرم کے نام معلوم ہوا کہ محرم کے مر جانے پر اس کے تدفین کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے سر کو نہ ڈھانکا جائے وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا مروان قال عن ابي هشام عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل زيد بن منير کی باتوں پر بڑا تعجب ہے بخاری نے اس لیے استفہام منعقد کر دیا اور اس لیے اجمال پیدا کر دیا یہ سب سطوف خانہ ساز ہے نہ بخاری نے اجمال نہ اجمال ہاں صرف لفظ حل سے آتا ہے استفہام لیکن وہاں خاص مقصود ہوتا ہے جیسے جگہ جگہ وضاحت کی جا چکی چلیے اللہ رجل میں واپس ہوں بڑھائی ہوا نحن ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم حریب الفقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقصیم بیمار مسجد جنہوں کفروں کی توبی ولا کم اس کو رتیبا یہ حدیث شریف انتیہ مالکیہ سب کے خلاف ہے یہ حضرات کہتے ہیں اس آدمی کے ساتھ خاص ہے لیکن تخصیص کا دعویٰ صحیح نہیں ہے آسان جزیات واقعات جزیہ ہی سے قواعد کلیہ مستند ہوتے ہیں علامہ احمد بن نصر داودی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا یہ جواب کمزور ہے اس لیے انہوں نے امام مالک کی طرف سے جواب دیا لعلہ لم یبلغ الحدیث شاید امام مالک کو حدیث نہیں پہنچی اگر یہی بات ہے تو یہ جواب امام حنیفہ کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر حدیث پہنچی ہے تو پھر ایک اور جواب ہے لیکن یہاں اجتہاد مجتہد واقع ہو گیا ہے اور بھائی اجتہادیات میں ہر انسان اپنے فکر و فہم کا مکلف ہوتا چلیے ملبدن قاضی آج کہتے ہیں یہاں تلبیب کے کوئی معنی نہیں کتاب الحج میں یحلو آیا ہے لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ملبدن کی روایت فاسد المعنی نہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کر لیتے تھے تاکہ بال منتشر نہ ہوں ان میں جوئے نہ پڑھیں چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن زيد عن عامر بن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه فوقع عن راحلته قال ايوب فوقع صدره وقال عمرو فاقام صدره فمات فقال يغسل بماء مسجد وكفل في ثوبه ولا تحنثه ولا تخمر راسه فانه يباقي يوم القيامه قال ايوب يلبي وقال عمرو منبيا وبالاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الكفل في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفل بغير قميص یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل پہلا جو ہے الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف یہ بات اس بیان میں ہے کہ قمیص میں کفن دینا جائز خواہ مکفوف ہو یا غیر مکفوف ہو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قمیص میں کفن جائز ہے نہیں جائز ہے، قمیص میں کفن دینا جائز، اختلاف اس بات میں ضرور کہ اولا کیا ہے، قمیص میں کفن دینا یا تین چادروں میں. جمہور علماء امام مالک، امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں تین چادر، حنفیہ کہتے ہیں قمیص میں کفن دینا افضل. جمہور نے حضرت عائشہ کی حدیث کو فن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلاست سواب امانیت سہولیت سفینہ قمیص ولا امام کو دلیل پیش کیا. احناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح اپنی قمیص میں کفن دیا تھا، اور جیسا کہ صحیح ہے اور مسلمان ہو جانے والے اعرابی کو اپنے جبے میں کفن دیا تھا، جیسا کہ نسائی شریف میں والے. اور اس روایت کے کئی جوابات باغ کہتے ہیں اس سے نئے قمیص کی نفی مراد ہے، باغ کہتے ہیں اس قمیص کی نفی مراد ہے جس میں آپ کو غسل دیا گیا تھا، باغ کہتے ہیں کہ ایسی قمیص کی کفن نفی مراد ہے جو ذل اکمام و تخاریص. لیکن یہ سارے اجوبہ غیر ظاہر ہیں. غور کیجیے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو بضرورت قمیص میں کفن دے دینا یا بمصلحت کفن دے دینا قمیص میں کفن دے دینا، عبید بن کعب کو ان کے بیٹے کے مطالبے پر اپنی قمیص میں کفن دیا تھا، اور صحابی یہ مسلم کو عرابی یہ مسلم کو بضرورت جبے میں کفن دیا تھا. اس سے لازم نہیں آتا کہ قمیص یا جبے میں کفن دینا افضل ہے. افضل تو وہ ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے منتخب فرمایا. اصل بات یہ ہے، یہ حدیث ہی امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچتی ہے، اسی وجہ سے اس کا کوئی نام و نشان ان مسانید میں نہیں جو امام ابو حنیفہ کے نام پر تصنیف کی گئی ہیں، اور نہ حنفیہ کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ. امام محمد نے کتاب الاصل میں اس مسئلے پر پہنچ کر ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ اگر قمیص ہو تو اس میں کفن دیا جائے، اور نہ ہو تو کسی اور چیز میں. اسی پر احناف نے اپنے مسئلے کی بنیاد رکھی ہے. الذي يكف او لا يكف، اس لفظ کے ضبط میں تین اقوال. مشہور تو یہ ہے کہ یہ یکفو اور لا یکفو بضم الیاء وفتح الکاف بصیغہ مجهول کف سے ہے، اور کف کے معنی دو آتے ہیں، ایک اس کے اطراف کا ترپنا اور دوسرے اس میں ازرار یعنی گھنڈیوں کو لگا دینا. اطراف کا ترکا ہونا نہ ترکا ہونا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، البتہ گھنڈی لگانا تکما لگانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قمیص مزرر نہ ہو، اس میں گنڈیاں نہ لگی ہوئی ہوں، اور امام بخاری نے بظاہر اسی پر رد کیا ہے اور فرماتے ہیں ہر قمیص میں کفن دینا جائے، خواہ وہ مکفوف یعنی مزرر ہو یا غیر مکفوف غیر مزرر ہو. اب ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس قمیص میں کفن دیا جائے گا وہ قمیص حی جیسی ہوگی یا اور طرح کی ہوگی. امام احمد تو کہتے ہیں کمی سے ہائی کی طرح, حنفیہ کہتے ہیں کہ کمی سے ہائی کی طرح نہ ہو, نہ اس میں اکرام اقمام ہوں اور نہ دخاریس ہوں, نہ آستینیں ہوں اور نہ کلیاں ہوں. اور مالکیہ شافعیہ کی عبارات میں کوئی تصریح نہیں, متاخرین مالکیہ کہتے ہیں دونوں کی گنجائش ہے, لیکن مالک متاخرین مالکیہ اور حنابلہ شافعیہ, لیکن مالکیہ کا رجحان یہ ہے کہ ذی الاقمام والدخاریس ہو, اور شافعیہ متاخرین کا متاخرین شافعیہ کا رجحان یہ ہے کہ وہ اقمام دخاریس والی نہ ہو. دوسرا جو ومن کفن بغیر قمیص سے, اسی طرح سے یہ جز مستملی کے نسخے میں واقع ہوا ہے اور بظاہر اس کی ضرورت نہیں, آگے الکفن بغیر قمیص آ رہا ہے. اور اگر یہاں پر ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں یہاں ضمن ذکر آیا اور آئندہ استقلاع آیا ہے. مقصد یہ ہے کہ قمیص میں کفن دینا لازم نہیں ہے, اگر بلا قمیص کے کفن دیا جائے تو یہ بھی جائز سے دی. خیر ایک بات رہی بھی کچھ ذہن پوچھ لیا کرو وقت میں بڑھا کر. نمبر دو, بعض علماء کہتے ہیں یہ یکف اور لا یکف ہے, کسی کو ابن رشید نے اختیار کیا اور کہتے ہیں مطلب یہ ہے خواہ وہ قمیص عذاب سے روکے نہ روکے. عبداللہ ابن عبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی قمیص میں میرے باپ کو کفن دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفن دے دیا, لیکن یہ بھی فرمایا ما یونی عنہ قمیصی, میری قمیص اس کو کیا فائدہ دے گی. ہاں اس کو یہ امید ہے کہ اس کے قوم کے اقتدار آدمی مسلمان ہو جائیں. بغوی نے نقل کیا ہے کہ جس دن اس کو قمیص نبوی میں کفن دیا گیا تو اس کے قوم کے اقرار آدمی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر خانہ گریز کرتا تھا اور آج اس کو ہی حضور کے قمیص سے, اس کے لیے ہی قمیص آپ کے قمیص سے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے. نمبر تین, علامہ محلب کہتے ہیں یہ یکفی اور لا یکفی ہے یا ساقط ہو گیا. علامہ ابن بطال کہتے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہے قمیص میں کفن دینا جائز ہے خواہ وہ ساقط جمیل بدن ہو یا ساقط جمیل بدن نہ ہو. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ یا کا اسقاط بلا وجہ تو لحن ہے, اس کے اختیار کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن رشید نے جو اختیار کیا قمیص چاہے عذاب سے روکے چاہے نہیں, یہ بھی ایک ایسی بات ہے صرف ایک جزی واقعے کو سامنے رکھ کر انہوں نے مقدم سمجھ لیا. صحیح وہی ہے جو اول ذکر کیا گیا, یعنی یہ جو کف کو لا کف سے ہے مجبول ہے. ومن کفن بغیر قمیص میں ترجمے کا دوسرا جو ہے مصنف بتانا چاہتے ہیں بلا قمیص کی سکون جائز ہے. اور یہاں اور آئندہ اس کے متعلق مستقل ترجمہ آ رہا ہے, ظاہر یہ ہے کہ پھر یہاں نہ ہونا چاہیے اور کہہ سکتے ہیں یہاں ذمہ تذکرہ آ رہا ہے. چلیے اصل بات یہ ہے کہ یہ زیادتی مستمری کے نسخے میں ہے, دوسروں کے نسخے سے ثابت ہے, اور آنے والا ترجمہ مستمری کے نسخے سے ثابت ہے, دوسروں کے نسخے میں موجود ہے, تو تکرار کا کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں. اس لیے اس توجیہ کی ضرورت ہی نہیں کہ یہاں ضمن آیا ہے اور آئندہ استقلالاً, یہ تو اس وقت ہوتا جب دونوں جگہ اس کا ثبوت ہوتا حالانکہ اختلاف نسق ہے، بعد میں یہاں ثبوت ہے آئندہ نہیں اور بعد میں آئندہ ثبوت ہے یہاں. چلیے فقال اعطني قميصك وكفل بي وصلي على واستقبل واعطاه قميصه فقال اعذني اصلي عليه فاعذنه فلما اراد ان اعطاه قميصه. یہ اپنی عموم کی وجہ سے مکفوف غیر مکفوف دونوں کو شامل ہے. بس سب تک ترجمہ چلیے فقال علی صلی اللہ علیہ وسلم فلما نادى صلی اللہ علیہ جذب ابو مان فقال نے تمام ہاتھ ان صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ کا ان تصلی علیہ. کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ پڑھیں؟ چلیے منافقین مجھ کو تو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا اور قال استغفر لهم فلا تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم. یہاں پر انا بین خیرتین پر یہ اشکال ہوتا کہ آیت کا مفہوم تو تسلیہ بین الاستغفار و تکبیر ہے، تخیر نہیں ہے. اس اشکال کی وجہ سے قاضی ابو بکر ابن الباقلان بخار سے ہوئے بم کرے بم اس کو بم کرو خاص طور سے قاضی ابو بکر ابن الباقلان امام الحرمین اور غزالی نے اس حدیث کی صحت کی کا انکار کر دیا. داؤدی فرماتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے، مگر بھائی ان لوگوں سے تعلق ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور ان تمام ہی حدیث کی کتابوں میں ہے جس میں جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں احادیث صحیحہ کے ایراد کا اہتمام کیا ہے اور اشکال مذکور کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا غلبہ تھا، غلبہ رحمت کی وجہ سے آپ نے آیت کے پورے مفہوم کی طرف نظر نہیں فرمائی، ابتدائی حصے پر نظر فرمائی. نمبر دو، دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام من باب تلقی المخاطب بغیر ما یترق قبول ہے. اسی کو صاحب جامع البیان اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علامہ انور شاہ کشمیری نے اختیار کیا. تلقی المخاطب بغیر ما یترق قبول کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک بات کہتا ہے، سننے والا اس کو دوسرے معنی پر مشغول کرتا اور متکلم کو گویا توجہ دلاتا ہے کہ آپ کی شان کے مناسب یہ معنی نہیں بلکہ یہ معنی ہے، جیسا کہ قباسری کے قصے میں واقع ہے. قباسری انگور کے باغات میں تھا، حجاج کا ذکر آ گیا، کہنے لگا اس کی گردن کاٹ دوں اس کا خون پی لوں. حجاج کو اطلاع کی گئی، اس نے فوراً پکڑ بلوایا اور پوچھا کہ تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا انما اردت الحسرم، میں نے تو اس سے کالا انگور مراد لیا تھا، تیرے کالے انگور تیری گردن کاٹ کے تیرا خون پی لوں گا. حجاج کہنے لگا لأحملنک علی الادہم، قباسری نے جواب دیا مثل الامیر احمل علی الادہم والاشحب. تو حجاج نے کہا ذلک الحدیث، قباسری کہنے لگا لأن یکون حدیدا خیر من ان یکون بلیدا. تو دیکھیے حجاج کچھ کہہ رہا اور قباسری دوسرے معنی کی طرف متوجہ کر رہا، یعنی امیر تمہاری شان کے مناسب وہ وہ معنی نہیں جو تم نے مراد لیے بلکہ وہ معنی دوسرے معنی مراد. اب غور کرو اگر ہم یہاں حضور کے ارشاد گرامی کو تلقی المخاطب بغیر ما یترتبہ پر محمول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی شانہ کو توجہ دلائی کہ اے اللہ تو نے جو استغفار کر کے استغفار کو برابر کر دیا اور یہ کہہ دیا نہیں پھر اللہ لہوں تیری شان کے مناسب تسویہ نہیں بلکہ تخیر ہے. کیا حضور ایسا کر سکتے ہیں؟ کلا ثم کلا ثم کلا. اس جواب دینے والوں کو زبردست غلطی ہو گئی. یہ بڑے بڑے علماء اور کہاں چلے گئے؟ نمبر تین. تیسرا جواب, تیسرا جواب یہ ہے جو امام ابو محمد ابن حزم ظاہری نے دیا ہے. فرماتے ہیں اولاً حضور کو اختیار ہی دیا گیا اور منافقین کے جنازے کے پڑھنے کی اجازت تھی, اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا. اللہ